ะจากคนสู้กิเลสตอนแผลจากพ่อโดยบุญรักษาสำหรับธรรมะจากคนสู้กิเลสแบบนี้ผมโจโฉรับหน้าที่อ่านให้ฟังนะครับและเนื่องจากผู้เขียนเป็นสุภาพสตรีดังนั้นจึงขออนุญาตเปลี่ยนคำลงท้ายจากคะเป็นครับเพื่อความเหมาะสมในการอ่านนะครับ เจ้าคือดาวดวงน้อยของพ่อจับมือพ่อเอาไว้พ่อจะพาเจ้าเดินข้ามไปสู่ปลายทางที่ดีแม้ยามร้องไห้คอยปลอบ ใกล้วันพ่อเข้ามาทุกทีเสียงเพลงดาวดวงน้อยของเสือธนพลอินทริศที่กล่าวถึงความรักที่งดงามความปรารถนาดีที่พ่อคนหนึ่งมีต่อลูกสาวตนเองถูกเปิดตามคลื่นวิทยุและร้านรวงต่างๆเป็นระยะเพลงซึ่งตลอดหลายปีที่ผ่านมาฉันไม่สามารถที่จะฟังจนจบโดยไม่ร้องไห้ได้เลยสักทีฉันเองก็เป็นคนหนึ่งที่เติบโตมากับครอบครัวที่แตกร้าวพ่อเจ้าชู้มีลูกกับหลายๆภรรยาไม่เอาการเอางานติดการพนันอย่างแรงเผด็จการเจ้าโมโหอารมณ์รุนแรงชอบลงไม้ลงมือกับลูกเมียและอีกหลายอย่างตั้งแต่เริ่มรู้ความก็พยายามบอกให้แม่เลิกกับพ่อเพราะชีวิตแบบที่เป็นอยู่มันทำให้เราทุกข์มากบอกแม่อยู่บ่อยๆว่าถ้าแม่กลัวว่าลูกจะไม่มีพ่อแม่ไม่ต้องกลัวเลยนะมีพ่ออย่างเนี้ยสู้ไม่มีดีกว่าพ่อแม่จะเลิกกันได้ฉันก็โตเรียนมหาวิทยาลัยแล้วการเลิกกันของพ่อแม่ต้องแลกด้วยการที่ฉันเกือบเสียชีวิตเพราะถูกทำร้ายโดยภรรยาน้อยดีกรีมาสาด็อกเตอร์ของพ่อโดยพ่อเลือกที่จะช่วยภรรยาใหม่ให้พ้นจากคดีดังนั้นความสัมพันธ์ของพ่อและแม่จึงเป็นอันสิ้นสุดลงโชคดีที่แม่เป็นผู้หญิงเก่งเข้มแข็งและรักลูกมากจึงพาลูกทั้งสองคนฝ่าคลื่นพายุมาได้แต่มันยังคงทิ้งแผลและร่องรอยแห่งความเจ็บปวดไว้อยู่เสมอแผลที่หนักสุดๆและไม่เคยคิดว่าจะหายได้เลยก็คือเรื่องของพ่อพ่อเป็นผู้ชายคนแรกที่ฉันรักและเทิดทูนที่สุดแม้พ่อจะเป็นคนที่ร้ายกาจสักเพียงไหนในสายตาคนอื่นแต่ฉันก็มีพ่อมีแม่เพียงแค่อย่างละคนและถึงแม้พ่อจะไม่ได้ทำหน้าที่พ่อที่ดีเท่าไรแต่ฉันก็เชื่อว่าพ่อรักลูกคนนี้ยิ่งกว่าใครเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรพ่อก็คือพ่อแต่ก็เหมือนโลกถล่มทลายลงไปตรงหน้าความไว้ใจความเชื่อมั่นที่ลูกคนหนึ่งจะมีให้พ่อได้นั้น มาลายไปเสียสิ้นเสมือนปราสาททรายอันวิจิตรที่พ่อบรรจงสร้างตั้งแต่วันที่ลูกเกิดและบอกว่านี่พ่อสร้างไว้ให้ลูกนะได้ถูกทำลายลงด้วยเท้าของพ่อเองฉะนั้นก็เมื่อครั้งที่ภรรยาน้อยของพ่อยิงฉันจนแทบเอาชีวิตไม่รอดแต่พ่อกลับเลือกที่จะช่วยเขาให้รอดจากคดีเพียงเพื่อต้องการเอาชนะแม่เพียงแค่พ่ออยากเอาชนะแม่พ่อเลือกเอาชีวิตลูกรักคนนี้เป็นเดิมพันฉันไม่รู้ว่าจะมีคนเข้าใจสักกี่คนกับการที่ลูกคนหนึ่งผู้ซึ่งจิตใจเติบโตมาได้ด้วยความเชื่อว่าพ่อรักมากแต่วันหนึ่งกลับถูกหักหลังด้วยพ่อของตัวเองพ่อผู้ที่ลูกเชื่อว่าเป็นผู้ชายคนแรกและคนสุดท้ายที่จะรักลูกจริงรอยแผลสาหัสนี้ยังคงออกฤทธิ์สร้างความเจ็บปวดสุดทนเป็นระยะระยะแม้แต่ตอนที่ตัดสินใจจบชีวิตคู่ของตัวฉันเองในครั้งแรกลงทั้งที่คู่ของฉันก็เป็นคนดีในระดับหนึ่งและเราก็รักกันปฏิเสธไม่ได้เลยว่าถูกอดีตที่เลวร้ายของพ่อและแม่ตามมาหลอกหลอนอยู่เสมอทำให้เป็นคนที่อ่อนแอไม่พร้อมที่จะสู้เพื่อชีวิตคู่เลยแต่แล้วฉันโชคดีที่พบพระธรรมและมีกัลยาณมิตรที่ดีมาก 3-4 ปีที่ผ่านมาจิตใจได้รับการเยียวยาจากธรรมโอสถแผลที่เป็นก็ค่อยๆสมานตัวทีละแผลทีละแผลแต่แผลใหญ่ที่สาหัสและรุนแรงแผลจากพ่อนั้นยังไม่มีทีท่าว่าจะเลือนไปได้ง่ายๆทุกครั้งที่สวดมนต์สัพเพสัตตาทำไมพ่อถึงทำกับลูกอย่างนี้อเวราโหนตุทำไมพ่อถึงเลือกคนอื่นอภยาปัจฉาโหนตุลูกเกลียดพ่ออนิคาโหนตุลูกเกลียดเธอสุขีอัตตานังปริหารันตุฉันขอจองเวรทุกครั้งที่เผลอสติใจฉันจะไปเกาะเกี่ยวอยู่กับพ่อและอนุของพ่อเสมอคิดแต่ว่าเมื่อไหร่บุญเขาจะหมดคิดแต่ว่าเมื่อไหร่เขาจะได้รับกรรมที่เขาทำกับเรากระนั้นก็ดีด้วยตระหนักดีว่าชีวิตนี้สั้นนักฉันจึงเร่งทำทานศีลภาวนาให้มากเท่าที่สถานการณ์จะเอื้ออำนวยหนังสือเอ่ยซีดีเอ่ยทั้งอ่านทั้งฟังมากเท่ามากด้วยศรัทธาว่านี่แหละจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราหลุดจากวงจรนี้จนมาวันหนึ่งวันที่ปลดปล่อยฉันหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งการจองเวรพ่อนี้ก็เมื่อภายในใจของเรามันเห็นและเชื่ออย่างแท้จริงว่าสิ่งที่เราได้รับและเผชิญอยู่ทุกวันนี้ทั้งทุกข์และสุขหาได้เกิดจากผู้อื่นกระทำหรือบันดาลให้เป็นไปไม่หากแต่เกิดจากเราเองในการก่อนนั่นแหละบันดาลให้เป็นไปกรรมจะจัดฉากไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์สถานการณ์ใดๆเพื่อมาสนองและทดสอบเราว่าเราจะมีรีแอคชั่นกลับไปเช่นไรหากยังคิดพูดและทำตามกิเลสไปเรื่อยๆวงจรนี้ไม่มีทางสิ้นสุดเราจะผลัดกันเป็นผู้ทำและผู้ถูกกระทำอยู่ร่ำไปฉันกับพ่อเองก็เช่นกัน พวกเราก็ต้องเคยพบกันมาผลัดกันทำถูกทำมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนเพียงแต่บทที่ได้ในชาตินี้ฉันแม่และน้องเป็นผู้ถูกกระทำเท่านั้นเองและฉันต้องการหาตัวการคนแรกเพื่อหยุดเขาจึงได้สาวต้นต่อพ่อเหรอแม่เหรอภรรยาน้อยของพ่อเหรอตัวฉันเองเหรอหรืออะไรใจฉันกลับตอบว่าเปล่าเลยไม่ใช่ใครทั้งหมดในที่นี้เลยตัวการในครั้งนี้คือความไม่รู้ต่างหากนี่แน่นี่แน่นี่แน่เจ้าตัวไม่รู้ฉันขอเขกกะโหลกเธอหน่อยเถอะมาหลอกมาแกล้งให้ฉันทุกข์อยู่ได้ต่อไปเนี้ยฉันจะไม่เป็นเหยื่อของเธออีกละฉันพอแล้วฉันหยุดแล้วทุกท่านครับทันทีที่จับตัวการได้ฉันก็นึกถึงพ่อทันทีโอ้หลงโกรธหลงแค้นพ่อมานานที่แท้แล้วพ่อก็มีตัวไม่รู้เสียยิ่งกว่าเราแถมชีวิตพ่อยังน่าสงสารกว่าฉันมากมายพ่อเติบโตมาในครอบครัวที่หาเช้ากินค่ำจึงไม่รู้จักไม่เคยสัมผัสความรักความอบอุ่นพ่อผู้ซึ่งไม่เคยรักใครเป็นอย่างแท้จริงแม้แต่ตัวเองพ่อผู้ซึ่งมองไปทางไหนก็พบเพียงแต่เพื่อนพานที่ชวนกันไปในทางเสื่อมทางอบายมองหากัลยาณมิตรที่ชี้ทางพ้นทุกข์ไม่เจอสักคนพ่อผู้ซึ่งอาจไม่เคยถามตัวเองเลยว่าชีวิตนี้เกิดมาทำไมอนิจจาพ่อผู้ถูกพัดพาไปด้วยกิเลสและความไม่รู้โดยแท้จากความโกรธความอาฆาตแค้นความจองเวรทั้งหมดในใจเปลี่ยนมาเป็นถามตัวเองว่าทำอย่างไรถึงจะทำให้พ่อรู้อย่างที่เรารู้เพราะแม้ว่าพ่อจะไม่ได้ทำหน้าที่อย่างดีสักเท่าไหร่แต่พ่อก็ยังให้ชีวิตแก่ฉันมาจริงอยู่ละที่เมื่อก่อนก็เคยคิดว่าพ่ออาจไม่ได้ตั้งใจสร้างลูกขึ้นมาก็ได้ลูกอาจจะเกิดมาจากความชื่นชอบในกามความสนุกส่วนตัวของพ่อเองหรือเปล่าแต่เรื่องของเรื่องก็คือความเป็นมนุษย์นั้นได้มาโดยยากแท้และกรรมในอดีตของเราต่างหากที่เป็นตัวเลือกพ่อแม่ไม่ใช่พ่อแม่เลือกเราไม่ว่าเราจะเกิดมาจากเจตนาชนิดไหนของพ่อแม่ก็ตามทีเถอะเพียงหนึ่งชีวิตที่พ่อและแม่ให้มาก็เพียงพอแล้วจริงๆนอกจากนั้นแล้วการได้เกิดมาเป็นคนที่ร่างกายสมบูรณ์ไม่พิการก็จัดว่ามีบุญมาไม่น้อยแล้วและสิ่งที่พวกเรามีอีกสองอย่างซึ่งถือว่าต้องเป็นบุญมหาศาลก็คือการที่เราได้พบพระพุทธศาสนาและเป็นผู้ที่มีใจไม่มืดบอดทุกวันนี้ฉันเพียรปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อให้ตนเองเป็นที่พึ่งของตนได้ความเชื่อมั่นในตนเองจิตใจที่ดีงามก็คอยก่อร่างสร้างตัวเพิ่มด้วยฉันจะพลิกละครฉากนี้ของฉันด้วยน้ำดีที่หมั่นเติมลงไปวันแล้ววันเล่าสำหรับฉันแล้วการพบกันแบบคู่เวรคู่อาฆาตของพ่อแม่อนุของพ่อและฉันชาตินี้จะเป็นชาติสุดท้ายหวังใจว่าเมื่อวันหนึ่งที่พ่อเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีงามของฉันที่เกิดจากธรรมะแล้วพ่อจะอยากหันทิศทางชีวิตเข้ามาสู่ดินแดนอันร่มเย็นสุขสงบแห่งนี้และเป็นเพื่อนร่วมเดินทางสู่ความพ้นทุกข์อีกคนหนึ่งของฉันได้ในวันหนึ่ง สับสนกับปัญหามากมายวกวนเมื่อเกิดกับฉันได้ยังไง บทความโดยบุญรักษาจาก นิตยสารธรรมะใกล้ตัวฉบับที่53เสียงอ่านโดยโจโฉ ต้องเจอสิ่งที่เธอต้องทุกข์ต้องทนไร้เหตุผลได้แต่โทษฟ้าโทษดาวแต่ในความจริงที่เป็นทุกอย่างได้มาเพราะเธอจะร้ายจะดีมันอยู่ที่ตัวเธอนั่นเองอยากให้ลองดูเรื่องกันการกระทำของเธอในคิดในใจอาจคอยส่งผลร้ายๆอาจลึกลับแต่มั่นคงคือการส่งผลของกันคือทำอะไรทำดีหรือร้ายผลนั้นคือกันแม้ดวงและดาวจะไม่กล่าวแสงแม้วันนี้จะอ่อนแรงเพื่อทำดีเมื่อคนให้มั่นใจว่าสิ่งที่เธอมีเหตุมีผลให้ยิ้มและสู้